اس وجہ سے کہ بما کنتم تستکبرون فی الارض، تم زمین میں رہتے ہوئے تکبر کرتے تھے. ہاں زمین میں رہنے کا ذکر فرمایا، زمین تو پست ہے، خود عاجزی کرنے والی ہے، انکساری والی ہے، پامال ہوتی ہے، اور اس زمین پر رہتے ہوئے تم تکبر اور اکر دکھاتے تھے. دوسری جگہ کے تکبر کرنے سے کوئی سر تمہارا آسمان سے تو نہیں ٹکرائے گا، رہو گے وہی انسان، پانچ چھ فٹ کے انسان رہو گے یا سات فٹ کے. اور زمین پر رہتے ہوئے انسان کے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے. اور پھر ایمان لانے سے اور نیکی کرنے سے تکبر کرنا کتنی بری بات ہے. یہ لوگ ایمان سے لانے سے تکبر کرتے ہیں. ما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، نا حق، کیونکہ تکبر اور غرور یا شرک ہو، یہ تو سب نا حق چیز ہی ہے، یہ حق نہیں ہے. اور فرمایا بما کنتم تفسقون، یہ ذلت ناک سزا تم کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ جو تم تکبر کرتے تھے اور پھر زمین میں رہتے ہوئے جہاں تو عاجزی چاہیے تھی، انکساری چاہیے تھی، لیکن تم یہاں نا حق تکبر کرتے تھے، اور اس لیے کہ نافرمانی کے کام کرتے تھے، تمام فسق کے کام کرتے تھے. فسق کا معنی اطاعت سے باہر نکل جانا، یہ کفر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور تمام معاصی پر فسق کا اطلاق ہوتا ہے، اطاعت سے باہر نکل جانا. جیسا کہ عام طور پر انسانوں کے لاو لاب، کھیل تماشے، رسم و رواج اور تمام وہ شرکیہ کفریہ بدعت والی رسومات کو انجام دینا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی یعنی ناجائز کام ہیں ان کے اندر دوڑ دوڑ کر انسان جاتے ہیں، یہ تمام فسق ہے. تم فسق کی باتیں کرتے تھے، نافرمانی کی باتیں کرتے تھے، اس لیے آج کے دن تمہارے لیے سوائے ذلت ناک عذاب کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ جزائے عمل کا سلسلہ شقی اور بدبخت لوگوں کا، کافروں کا اللہ تعالی نے بیان فرما دیا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر اخا عاد اذ انذر قومہ بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يدي ومن خلفي الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا وجئتنا لتعفقنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. واذکر اخا عاد، آپ تذکرہ کریں قوم عاد کے بھائی کا یعنی ہود علیہ السلام کا، جبکہ ڈرایا انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کے اندر، اور تحقیق گزر چکے تھے ان سے پہلے بھی ڈر سنانے والے اور ان کے بعد بھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ نہ عبادت کرو سوائے اللہ کی کسی کی، بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا. تو کہنے لگے وہ لوگ کیا تو لایا ہے، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو پھیر دے ہم کو، ہٹا دے اپنے معبودوں سے، پس لا تو جو وعدہ کرتا ہے ہم سے اگر تو سچا ہے. کہا اس نے ہود علیہ السلام نے، بے شک علم اللہ کے پاس ہے اور میں پہنچاتا ہوں وہ چیز جو مجھے پیغام دیا گیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو تم نادان لوگ ہو. پھر جب دیکھا انہوں نے اس کو، اس عذاب کو، ایک بادل کی شکل میں جو ان کی وادیوں کے سامنے آ رہا تھا، تو کہنے لگے یہ ابر ہے جو ہم پر بارش برسائے گا. فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے، ہوا ہے جس کے اندر دردناک عذاب ہے، تو دمرو یہ ملیہ میٹ کر تیار چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ پھر ہو گئے وہ لوگ ایسے کہ نہیں دیکھا جاتا تھا سوائے ان کے ٹھکانوں کے اور کچھ بھی۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو مجرم ہوتے ہیں۔ ابتدا میں سورہ احقاف جو کہ حوامی میں سبا کا آخری حصہ ہے، اس میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور اس کا وہی ہدائی ہونا، پھر شرک کرنے والوں کا رد اور جزائے عمل کا مسئلہ بیان کیا گیا، اور مشرکین کے رد کے سلسلے میں توحید کی عقلی اور نقلی دلائل بیان فرمائے، اور پھر خداوند تعالی کی توحید کو ماننا، اور پھر اس عقیدے پر مستقیم رہنے والی بات کا ذکر اور اس کا جزائے عمل، پھر انسانوں کے دو گروہ، ایک سعادت مند جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور انسانی حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور خدا تعالی کے سامنے عجز و نیاز مندی اور مناجات بھی کرتے ہیں، اور ان کا اچھا انجام، اور ساتھ ساتھ بدبخت انسانوں کا ذکر جو نہ حقوق اللہ ادا کرتے ہیں نہ حقوق العباد، بلکہ وہ سرکشی اور تکبر کے اندر مبتلا ہے، اور جب ان کو یہ ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور قیامت پر ایمان لانے کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اس کو کسے کہانیاں کہہ کر ٹال دیتے ہیں اور رد کر دیتے ہیں۔ یہ مال تکبر اور غرور کی بنا پر ایسا ہوتا ہے، چنانچہ قیامت کو جب جزائے عمل کا موقع آئے گا تو ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی عیش اور آسائش اور آرام کی باتوں کو دنیا میں کھا اڑا لیا ہے اور تم نے ان کو برت لیا ہے، آج تمہارے لیے ذلت ناک عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یہ ذلت ناک سزا تم کو اس لیے مل رہی ہے کہ تم تکبر کرتے تھے زمین میں، ناحق اور فسق اور نافرمانی کے کام کرتے تھے، یہ تکبر اور غرور۔ چنانچہ مشرکین مکہ اور صنادید قریش وغیرہ یہ سب اس تکبر کی بیماری میں مبتلا تھے، سو اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں گزشتہ امتوں میں سے قوم عاد کا ذکر کیا، اور پھر ان آیات کے بعد یہی قرآن کے نزول کے زمانے کے مشرق قریش اور عرب کے مشرق اور دوسرے مغرور لوگ، ان کے ساتھ ان کا جزائے عمل کا سلسلہ بیان فرمایا ہے، اور ان کے تکبر اور غرور کی اللہ تعالیٰ نے شدید مذمت بیان فرمائی۔ یہ تکبر اور غرور جیسا یہ لوگ کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے تھے، قرآن کو کیسا کہانی کہہ کر ٹال دیا، رد کر دیا اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کا، رد کر دیا معاد کا ذکر آیا قیامت کا تو اس کے ساتھ ٹھٹا مذاق اڑانے لگے، کسی طریقے سے وہی الہی کو بھی تسلیم نہ کیا۔ تو یہ لوگ زیادہ تر تکبر اور غرور میں مبتلا تھے، سو اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ بطور عبرت اور بطور نصیحت کے قوم عاد کا بھی ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے آپ تذکرہ کریں اور ذکر کریں قوم عاد کے بھائی کا، اخا عادن، اخا عاد سے مراد وہ اللہ کے نبی اور رسول حضرت ہود علیہ السلام، کہ انہوں نے بھی اسی طرح اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا تھا اور خدا کی وحدانیت کا درس دیا تھا اور شرک اور کفر کی مذمت کی تھی اور لوگوں کو منع کیا تھا تو قوم عاد کے لوگ بھی تکبر اور غرور کی بنا پر انکار کرتے تھے. پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ عرب کے لوگ اس سے باخبر تھے کیونکہ یہ ان کی قصے کہانیوں میں قوم عاد کا ذکر آتا تھا. تو اللہ نے بطور عبرت کے یہ بات یاد دلائی. اور قوم عاد کا بھائی ہود علیہ السلام جو اسی قوم کا ایک فرد تھا, یعنی یہ بھائی ہونا ملک کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور قومیت کے اعتبار سے بھی اور اس کے علاوہ زبان کے اعتبار سے بھی بھائی ہوتا ہے اور دین کے اعتبار سے بھی, یعنی مومن آپس کے اندر بھائی بھائی, وہ ایمان کی اخوت ہوتی ہے. یہ ملکی اخوت ملک اور وطن کے اعتبار سے مسلم غیر مسلم سب وہ آپس میں بھائی ہوتے ہیں, ایک جنسیت اور ایک قوم وہ سمجھے جاتے ہیں. اور یہ قوم عاد جن کی طرف اللہ تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا ان کا ذکر ہے. اخا عاد سے مراد وہ ہے. حدیث میں الفاظ آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہود علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے, یرحمن اللہ واخا عاد, اللہ تعالی ہم پر بھی رحم فرمائے اور قوم عاد کے بھائی پر بھی, حضرت ہود علیہ السلام پر بھی. یہ حضرت ہود علیہ السلام اور یہ قوم عاد یہ کس دور میں گزرے ہیں, ان کا تذکرہ قرآن میں بہت سی جگہوں میں ہے. سورہ آراف میں ان کا ذکر ہے. سورہ ہود خود مستقل ایک سورت ہے جو حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہی معنون ہے. اس کے اندر بھی اس قوم اور ہود علیہ السلام کی تبلیغ اور ان کی نصیحت کا ذکر ہے. اور اس کے علاوہ سورہ شعراء کے اندر بھی اللہ تعالی نے اس قوم کا ذکر کیا ہے ہود علیہ السلام کا. اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی دوسری سورتوں میں سورہ الحاقہ میں ذکر ہے عاد اور ثمود دونوں کا. سورہ فجر کے اندر بھی اللہ تعالی نے ذکر فرمایا اور بھی بہت سی سورتوں میں ان کا تذکرہ ہے ہود علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا. یہ نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں یہ آباد ہوئے تھے اور یہ بڑے متمدن لوگ تھے. جسمانی مادی لحاظ سے بھی اور ان کے قد بھی بہت زیادہ لمبے لمبے اللہ نے بنائے تھے. جسمانی طور پر بھی ان کو امتیاز بخشا تھا اور طاقت بھی ان کو بڑی عطا فرمائی. یہ اللہ نے یہاں اشارتاً بات اختصار کے ساتھ آپ قوم عاد کے بھائی ہود کا ذکر کریں جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کے اندر ڈرایا تھا. احقاف حقف کی جمع ہے, حقف ریت کے ٹیلوں کو کہا جاتا, ریت کا لمبا ٹیلا جو غیر متوازن ہو اس کو حقف کہا جاتا. اور یہ احقاف یہ کس مقام میں واقع ہے, یہ گویا کہ جیسا کہ جغرافیے والے اور تاریخ والے ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو قوم عاد تھی یہ احقاف کے اندر یعنی آباد تھی. اور احقاف کا جغرافیہ اس طرح بیان کرتے ہیں, یمامہ, عمان, بحرین, حضرموت اور مغربی یمن کے درمیان جو صحرائے اعظم کہلاتا ہے, جس کو الدہنا بھی کہتے ہیں اور رب الخالی کے نام سے بھی جس کو یاد کیا جاتا ہے, اس خطے کے اندر یہ لوگ آباد تھے. یہ بڑا لمبا چوڑا خطہ ہے, یعنی 300,000 مربع میل. یہ تمام خطہ ریگستانی ہے اور اس میں سرخ ٹیلے بھی ہیں اور بڑے بڑے ٹیلے ہوتے ہیں جو پہاڑوں سے تو کم ہوتے ہیں لیکن بہرحال. اور ریت جو ہے وہ طوفانوں کے اندر ادھر ادھر بھی ہوتی ہے. تو یہ لوگ اسی علاقے میں آباد تھے. گویا کہ یہ عمان سے لے کر یمن تک اور نجد سے لے کر حضرموت تک یہ تمام 3 لاکھ مربع میل کا جو رقبہ ہے اس کے اندر یہ لوگ آباد تھے، اور طاقت جسمانی کے لحاظ سے ان کا بڑا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور یہ قوم عاد متمدن لوگ تھے، اور یہ عمارتیں وغیرہ بھی بناتے تھے، اور یہ لوگ پرانی قوموں کی طرح ان کے اندر بھی 3 بیماریاں تھیں. تمام پرانی جتنی اقوام جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، یہ بیماریاں اکثر ان میں پائی جاتی تھی. ایک کفر اور شرک والی بیماری، یہ اکثریت اس قوم کی بھی کفر اور شرک کے اندر مبتلا تھی. اور دوسری بیماری ان کی یہ تکبر اور غرور تھا، یہ بے انتہا مغرور لوگ. پہلے گزر چکا ہے کہ یہ میدان میں اتر کر کہتے تھے من اشد منا قوا، ہم سے زیادہ زوراور کون ہے، چیلنج کرتے تھے. تو ایک تکبر، کفر اور شرک، اور تیسرا ظلم. یہ بہت ظالم لوگ تھے. یہ 3 بیماریاں اس قوم کے اندر پائی جاتی تھی. تو حضرت ہود علیہ السلام جو اسی قوم کے فرد تھے اور اللہ کے عظیم رسول تھے، تو ہود کے نسب کے بارے میں اس طرح کہا جاتا ہے، ہود کے والد کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کے والد کا نام صالح تھا یا عبداللہ تھا. ہود ابن عبداللہ ابن رباح ابن الخلود ابن عاد ابن اوس ابن ارم ابن سام ابن نوح، یہ سامی نسل سے ہی تعلق رکھتا ہے یہ سارا سلسلہ، نوح علیہ السلام کی اولاد سے. اور یہ عاد اولا ہے، اور سمود عاد ثانیہ، یہ گویا شمال کی طرف آباد تھے اور وہ جنوب کی طرف. قوم عاد کے بعد دوسری قوم جس کو بڑا عروج حاصل ہوا وہ قوم سمود تھی، جو تبوک سے وادی القرآن تک جن کے 1700 بڑے بڑے قصبے اور گاؤں تھے اور بہت کچھ سلسلہ تھا، وہ عاد ثانیہ کہلاتے ہیں. اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حسن المحاضرہ فی احوال المصر والقاہرہ، امام جلال الدین بھی مصر کے ہی باشندے تھے، آخری دور کے 9ویں اور 10ویں صدی کے حافظ الحدیث، بہت بڑے امام تھے، وسیع المعلومات، جنہوں نے 500 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی اکثر کتابیں پڑھی پڑھائی جاتی ہیں. وہ خود مصر کے باشندے تھے. انہوں نے اپنی کتاب حسن المحاضرہ میں لکھا ہے کہ مصر ابن بیسر، یہ مصر جس کے نام پر آباد ہوا، مصر ابن بیسر طوفان نوح کے 2600 سال بعد مرا ہے. طوفان نوح جب گزرا ہے تو اس کے 2600 سال کے بعد یہ حاکم مصر ابن بیسر مرا. یہ حاکم تھا، اور اسی کے نام پر مصر، ملک مصر جو ہے یہ نام معنون ہوا ہے. تو یہ مصر ابن بیسر جو تھا، یہ طوفان نوح کے 2600 سال بعد میں مرا ہے. اور اس کے دور میں حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، یہ مصر ابن بیسر کا دور تھا. اس کے دور میں حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، اور وہ 480 سال تک رہے، اس قوم کے اندر تبلیغ کرتے رہے. 480 سال تک ہود علیہ السلام نے اس قوم کو تبلیغ کی اور خدا کا پیغام سنایا اور سمجھایا، لیکن انہوں نے مانا نہیں. تکبر، کفر اور شرک اور ظلم کے اندر مبتلا تھے. ہود علیہ السلام پر تھوڑے لوگ ایمان لائے، اور خدا نے پھر اس قوم کو ہلاک کیا. اس قوم کی ہلاکت کے بعد بھی حضرت ہود علیہ السلام 150 برس تک زندہ رہے، اس قوم کی ہلاکت کے بعد. تو حضرت ہود علیہ السلام کا فرمایا ذکر کریں، کیونکہ مشرکین مکہ اور عرب کے مشرق بھی مغرور ہیں تو قوم عاد بھی بڑی مغرور، خدا نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ مجموعی طور پر تبصرہ بعد کی آیتوں میں آئے گا۔ فرمایا جبکہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف، وہ جو ریت کے ٹیلے تھے اور ان کے اطراف میں ان کی آبادیاں تھیں اور یہ بڑے متمدن اور طاقتور لوگ تھے، جسمانی لحاظ سے بھی بہت بڑے بڑے قداور تھے اور یہ بڑے جبار قسم کے لوگ تھے، حضرت ہود علیہ السلام نے ان احقاف کے مقام میں ان کو ڈرایا، اور ہود علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ کے ڈرانے والے نبی اور رسول گزرے ہیں اور ان کے بعد بھی۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے جو جد امجد ہیں، اور ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، اور شیس علیہ السلام جو آدم کے بیٹے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ آدم علیہ السلام، ادریس اور نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے، اور شیس جو آدم کے بیٹے تھے اور ساتھ نبی بھی تھے، ان کا ذکر تاریخ والے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کے رسول آئے ہوں جن کا ذکر قرآن میں نہیں کیا گیا، لیکن اجمالی طور پر یہ ہے کہ ڈرانے والے پہلے بھی گزرے ہیں اور بعد میں بھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد بڑے بڑے عظیم مرتبت رسول آئے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد، کہ وہ ہزاروں اللہ کے نبی اور رسول، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کے نبیوں کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور اس طرح درمیان میں ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے نبی اور رسول آئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی، اللہ تعبدوا الا اللہ، خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، صرف خدا کی توحید کو مانو، اسی کو وحدہ لا شریک سمجھو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور کوئی مستحق عبادت کا نہیں ہے، تم نے یہ کیا طرح طرح کے معبود بنا رکھے ہیں، اور مختلف حاجتوں کے لیے مختلف معبودوں کی جا کر تم عبادت کرتے ہو، نظر و نیاز دیتے ہو، اور طرح طرح کی نیاز مندانہ ان کے ساتھ کاروائی کرتے ہو، جو سراسر شرک اور کفر ہے۔ تو اس سے منع کیا حضرت ہود علیہ السلام نے، مجھے خوف ہے کہ بڑے دن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ بڑے دن کا عذاب، قیامت کے دن کا عذاب مراد ہے، یا وہ دن جس دن خدا کی جانب سے سزا ملتی ہے قوموں کو، وہ ایام اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے وہ دن جب کسی قوم کو نعمت ملتی ہے یا عذاب ملتا ہے، اس کا ذکر ہے، ذکر ہم بے ایام اللہ، جیسا کہ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ ہود علیہ السلام نے اس طرح عبادت کی اور ان لوگوں کو خبردار کیا اور آگاہ کیا، وہ لوگ کہنے لگے کہ تو آیا ہمارے پاس، تو ہم کو اپنے معبودوں سے پھیرنا چاہتا ہے، لتا فکرنا موڑنا چاہتا ہے، ہم تیری بات کو نہیں مانتے۔ بلکہ سورہ ہود میں بڑی تفصیل ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے تیرا دماغ مار دیا، خراب کر دیا، تجھے دیوانہ بنا دیا، تو بے کی باتیں کرتا، کہتا ہے کہ ان کی پرستش نہ کرو، ان کی عبادت نہ کرو۔ تو ہمارے آبا و اجداد انہیں کی عبادت کرتے تھے، ہم تو انہیں کی عبادت کریں گے، تم ہم کو ہمارے دین سے پھیرنا چاہتے ہو، موڑنا چاہتے ہو، ہماری یہ جتنی رسم و رسوم ہے، یہ رواج ہیں، اس سے ہم کو ہٹانا چاہتے ہو، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور تو جس بھی بات کی دھمکی دیتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ بڑے دن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ، تو جس چیز کی دھمکی دیتا ہے وہ لے آ ہمارے پاس۔ دیکھیے اتنا غرور ہے اور تکبر ہے ان لوگوں، لے آ جس عذاب سے تو ڈراتا ہے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہم نہیں ڈرتے تیری دھمکیوں سے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر وہ آفت لا کر ڈال دے، ہم تو اپنے طریقے سے ہٹنے والے نہیں، اور ہم تیری دھمکیوں کو سچا نہیں سمجھتے، سچا ہے تو وہ عذاب لا کر کے دکھا ہم کو، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. حضرت ہود علیہ السلام نے جواب میں کہا، اے لوگو، انما العلم عند اللہ، عذاب کے آنے کا یا قیامت کے آنے کا علم تو اللہ کے پاس. میں نے یہ کب کہا کہ فلاں تاریخ کو آئے گا؟ وہ تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ نافرمانوں کو یقیناً سزا ملے گی. میں تو وہ پیغام تم تک پہنچاتا ہوں جو خدا نے مجھ کو دیا، اور وہ شریعت، وہ دین اور وہ عقائد تم تک پہنچاتا ہوں جو مجھ کو بتلائے گئے ہیں اور مجھ کو وہ دے کر بھیجا گیا ہے. میں خیال کرتا ہوں کہ تم بڑے نادان لوگ ہو، کہ تم کس طریقے سے جہالت کے اندر خدا کے پیغام کو رد کرتے ہو، اور اس قدر مغرور ہو کہ اپنے منہ سے عذاب کو طلب کرتے ہو اور اس کو کہتے ہو کہ لیا. تو فرمایا کہ یہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کہا، میں خیال کرتا ہوں کہ تم بڑے نادان لوگ، بڑے بے سمجھ لوگ. 480 سال تک ہود علیہ السلام نے لوگوں کو تبلیغ کی ہے، کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. اس دور میں عمریں بھی زیادہ تھی، لوگوں کی عمریں بھی زیادہ تھی، اور ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ قوم عاد عرب بادیہ میں شمار ہوتے ہیں. عرب کی تین قسمیں ہوتی ہیں، عرب بادیہ یہ جو ہلاک کر دیے گئے تھے، عرب عربا اور قحطانی نسل کے عرب، اور عرب مستعربہ جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے، یہ مکے والے عرب مستعربہ کہلاتے ہیں. عرب بادیہ یہ لوگ ہیں جو ہلاک ہو گئے، کیوں یہ عرب کے خطے کے اندر ہی تھے اور اس کے اطراف میں ہی آباد تھے یہ لوگ. پھر خدا تعالی کی وہ سزا کی جو بات ہوتی ہے وہ آخر میں آئی، ان پر قحط پڑا، بے پناہ قحط، اور بڑی تکلیف اٹھائی انہوں نے. اور پھر انہوں نے ایک وفد بھیجا کہ مکہ مکرمہ میں، وہاں عمارت نہیں رہی تھی طوفان کے بعد، لیکن وہ جگہ تھی متبرک اور وہاں لوگ جاتے تھے اور وہ عبادت بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے اور دعا کرتے تھے. وفد بھی انہوں نے ڈیپوٹیشن ایک بھیجا کہ بھئی وہاں جا کر وہاں دعا کریں. قحط سالی ہو گئی ہے بڑی شدید، 3 سال تک شدید قحط پڑا. وہ وفد بھی وہاں گیا. پھر آخر ان کو سزا دینے کا وقت آ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ بادل اٹھ رہے ہیں، سیاہ بادل، کالے بادل. تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ان لوگوں نے، کیونکہ کالے بادل جب اٹھے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کالی گھٹا چھائی ہے، اب بارش آئے گی، اور بہت خوشیاں منانے لگے. دیکھا کہ ان کی جو وادی ہیں، یہ جو ان کے علاقے ہیں، ادھر کالے بادل اٹھ کر آ رہے. فلما رہو ہو عارضن، جب دیکھا انہوں نے کہ اس سزا کو یا اس عذاب کو، عارضن ایک ابر کی شکل میں جو ان کی وادیوں کی طرف ہو کے سامنے آنے والا، تو کہنے لگے عارضن ممطرنا، یہ ایک ابر ہے، عارض ایسا ابر جو آسمان کے کنارے پر چھایا ہوا ہوتا ہے، یہ بارش برسائے گا ہم پر. یہ خوشیاں منانے لگے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ابر اٹھتا تھا تو بے چین ہو جاتے تھے، کبھی گھر اندر جاتے تھے، کبھی باہر آتے تھے. تو لوگ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا، حضرت جب کہ یہ گھٹا چھاتی ہے، ابر آتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں اور آپ بے چین ہوتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ بادل ہمارے لیے ویسی نہ بن جائیں جو قوم عاد کے لیے بنے، اس ڈر کے مارے، خطرے کے مارے. جب بارش برس جاتی تھی پھر اطمینان ہوتا، کہیں ایسا ہی نہ ہو. اس لیے جب ابر اٹھتا تھا، ہوائیں آتی تھی، ہوائیں چلتی تھی، تو آپ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بھی، اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بھی. اے پروردگار، اس ابر اور اس ہوا کی بہتری، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی بہتری کا میں تجھ سے سوال کرتا، اور اس کے شر کا اور جو کچھ اس کے اندر شر ہے اسے میں تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں۔ دعائیں مانگتے تھے، جب وہ بارش برس جاتی تھی پھر اطمینان ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے دیکھا تو خوشیاں منانے لگے، اچھلنے کودنے لگے کہ یہ تو آ گیا بادل، اب بڑا ہوگا۔ کہ ارشاد ہوتا ہے نہیں، یہ بادل نہیں ہے بلکہ وہ چیز ہے کہ جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے۔ کہتے تھے لیا تو جس چیز سے ڈراتا ہے یہ وہ ہے، ریحن یہ ایک آندھی اور ہوا ہے جس کے اندر عذاب علیم ہے۔ یہ وہ ہوا ہے کہ جس کے اندر عذاب علیم ہے جو خدا نے قوم عاد پر مسلط کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو کا اتنا حصہ جتنا ایک انگوٹھی کا حلقہ ہوتا ہے اتنا حصہ حکم دیا کہ اتنا حصہ کھول لو اس ہوا کا۔ انگوٹھی کا حلقہ کتنا ہوتا ہے، چھوٹا سا، اتنا حصہ کھولا گیا تھا قوم عاد پر۔ اور یہ ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نصرت بالصبا اہلکت عاد بالدبور، اللہ نے میری مدد مشرقی ہوا سے فرمائی۔ احد احزاب کے موقع پر وہ سردی کا زمانہ تھا، تو اس وقت اللہ نے ٹھنڈی ہوا چلا کر مشرق کی جانب سے مشرقین جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا مدینے کا، بڑی تکلیف تھی، بڑی تنگی تھی، ان کے خیمے وغیرہ اکھاڑ دیے اور ان کو پریشان کر دیا جو وہ بھاگ گئے۔ تو اللہ نے مشرقی ہوا کے ذریعے فرمایا کہ میری امداد فرمائی، اور قوم عاد کو مغربی ہوا کے ساتھ ہلاک کیا۔ کہ جو مغرب کی جانب سے چلتی ہے، لو ہوتی ہے اس کی، بڑی گرم ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کیا۔ تو دمر کل شین ملیا میٹ کرتی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ وہ ہوا جب چلی تو اللہ تعالی نے 7 دن اور 8 راتوں تک مسلط رکھا اس کو۔ تفسیری روایتوں میں آتا ہے ہود علیہ السلام کو حکم ہوا، جب وہ عذاب کا وقت آیا، وہاں کوئی چشمہ تھا، اس چشمے کے قریب فرمایا جتنے ان کے پیروکار تھے حکم ہوا سب یہاں چلے جاؤ، اور اس کے ارد گرد ایک لکیر جال دی گئی اللہ کے حکم سے، اس لکیر کے اندر ہی رہنا، باہر نہیں ہونا۔ تو وہ محفوظ ہو گئے۔ خدا نے فرمایا قرآن میں کہ ہود علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو ہم نے بچایا، اور باقی جتنے نافرمان تھے ان میں سے اللہ نے ایک فرد کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا۔ ہل ترا لہم من باقیہ، کوئی ایک نفل بھی زندہ نہیں رہنے دیا۔ جب دیکھا انہوں نے کہ وہ ہوا آ رہی ہے، یہ سمجھے تو بڑا ابر آ رہا ہے کالا، جو تو اس ابر کی شکل میں وہ خدا کا عذاب تھا۔ وہ آ کر کے وہ جس وقت وہ ان کو اٹھاتا تھا، اگر اونٹ پر سوار ہے تو وہ آسمان پر اڑتا ہوا نظر آتا تھا، اور وہاں سے وہ نیچے، اور وہ ریت کے اندر تہ و بالا کر دی گئی، اور ایک فرد کو بھی زندہ نہ رہنے دیا۔ 7 راتیں اور 8 دن تک خدا تعالیٰ نے مسلسل یہ آندھی ان پر مسلط رکھی، ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیا۔ تو دمر و کل شین فاس بہ لا یورا اللہ مساکنو، سوائے ان کے ٹھکانوں کے وہ بھی ٹوٹے پھوٹے ہوئے، اس کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، کوئی بندہ نہ عورت نہ بچہ نہ کوئی اور جانور، سب کو خدا تعالیٰ نے ختم کر دیا، پناہ کر دی، سوائے ان لوگوں کے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اور ہود علیہ السلام، ان سب کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ تو پھر وہاں سے وہ چل کر حضرموت اور دوسرے علاقوں میں ٹھہرے تھے، خود ہود علیہ السلام مکے میں چلے گئے یا کسی اور مقام میں، بہرحال بعد میں کافی عرصے تھے، 150 سال بعد بھی وہ قوم رہی ہے، وہ بھی پھلی پھولی، بہت سلسلہ ان کا چلا۔ فرمایا کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ مکے والوں کو خبردار اور ہوشیار ہو جانا چاہیے، یہ کس بنا پر تکبر اور غرور کرتے ہیں اور خدا کی وحدانیت کو ٹکراتے ہیں، شرک اور کفر پر یہ ڈٹے ہوئے ہیں، نبوت اور رسالت اور اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں. سمجھ لینا چاہیے مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. یہ قوم عاد اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا پرانی قوموں میں جو ہزاروں سال پہلے گزری تھی ان کا نقشہ. ویسے بھی لوگوں میں قصے کہانی کے طور پر ان کے واقعات جستہ جستہ مشہور تھے لوگوں کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کو بطور عبرت کے ان کے سامنے رکھا کہ ان کے حال کو سمجھ کر اپنی بھی فکر کر لیں کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ البتہ تحقیق ہم نے ان کو قدرت دی ان چیزوں میں کہ نہیں ہم نے قدرت دی تم کو اس کے اندر اور بنائے ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل پس نہ کام آئے ان سے ان کے کان اور نہ آنکھیں اور نہ دل کچھ بھی اس راستے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے. اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا ہے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو اور پھر پھر کر بیان کیے ہم نے آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ یہ لوٹ آئیں. بس کیوں نہیں مدد کی ان کی انہوں نے جن کو بنا لیا انہوں نے اللہ کے سوا تقرب کے لیے معبود بلکہ وہ گم ہو گئے ان سے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور وہ جو یہ افتراء کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے زمانے کے مشرکین خصوصاً قریش مکہ اور عرب کے مشرکوں کے تکبر اور غرور کی وجہ سے دین حق اور ایمان کی دعوت کو قبول کرنے سے ابا کرنا اور اکڑ دکھانا. اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر فرمایا اور نصیحت کی. قوم عاد بھی ایسے ہی مغرور تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کی عبرتناک سزا کا اللہ نے ذکر فرمایا. ایک معمولی چیز سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا یعنی ہوا جیسی ایک چیز جو کہ نرم اور خوشگوار بھی ہوتی ہے اور انسان حیوانات اور نباتات کی حیات کے لیے وہ ایک ضروری چیز ہوتی ہے. اللہ نے اس ہوا کے اندر ایسی سختی اور تندی پیدا کر دی جس سے قوم عاد کے سارے کافروں کو ہلاک اور تباہ کر دیا. بعد میں سوائے ان کے مکانوں کے کھنڈرات کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. فرمایا ان قریش مکہ اور عرب کے مشرکین کو عاد کے سواقعہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. وہ بھی اسی طرح مغرور اور متکبر تھے حد سے زیادہ بڑے ہوئے جیسا کہ یہ قریش مکہ اور عرب کے مشرکین تکبر کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالی نے اسی چیز کو بیان فرمایا اور ساتھ ساتھ شرک کا رد کیا. ارشاد ہوا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، البتہ تحقیق ہم نے قدرت دی ان کو، یہ جن کا ذکر ہو چکا ہے، قوم عاد بھی ہے اور دوسری قومیں بھی ہیں جن کا اشارتاً بعد میں ذکر آتا ہے، قوم لوط، قوم سمود وغیرہ، ان کے علاوہ دوسرے بھی ہیں، تو البتہ تحقیق ہم نے ان کو قدرت دی، تمکین کا معنی ہے زمین میں جما دینا، پختہ کر دینا، طاقت دینی، اسباب مہیا کر دینے جس کی وجہ سے وہ قوت اور طاقت پیدا ہو جائے، البتہ تحقیق ہم نے ان کو قدرت دی ان چیزوں میں، کہ نہیں قدرت دی ہم نے تم کو اس کے اندر، اللہ تعالی نے یہ فرمایا، پہلی قوموں کو ہم نے اسباب کی دنیا کی ترقی کے اس قدر عطا فرمائے تھے کہ تم ہی وہ اسباب مہیا نہیں کیے ہم نے، عرب کے لوگ تو بالکل قبائلی زندگی بسر کرتے تھے نزول قرآن کے زمانے میں، کوئی ان کی سلطنت نہیں تھی اس سارے رقبے کے اندر، ارد گرد حکومتیں تھی، ادھر ایران کی تھی اور ادھر روم کی تھی، لیکن عربوں کی کوئی منظم حکومت نہیں تھی، قبائلی نظام تھا سارا، مختلف قبیلے اور ان کے سردار ہیں، بس یہی ہے، مکے کے اندر بھی قریش کو سرداری حاصل تھی اور بس یہی تھا، کوئی نظام حکومت نہیں تھا، کوئی فوج نہیں تھی، اور پھر اس کے علاوہ کوئی دوسرے اسباب بھی ان کے پاس نہیں تھے، نہ تو زراعت وغیرہ کے اسباب تھے اور نہ وہ خطہ ایسا تھا کہ جس میں زراعت ہو سکے، وادی غیر ذی زرع کے اندر یہ لوگ آباد تھے، اور اس کے علاوہ مال و دولت کے اعتبار سے بھی ان کے پاس وہ مال اور وہ دولت نہیں تھی جو اللہ نے پہلی قوموں کو عطا فرمائی، قوم عاد کے پاس بھی اقتدار بھی تھا، جسمانی طاقت بھی تھی، وہ جسمانی طاقت بھی اللہ نے ان کو عطا نہیں فرمائی جتنی کہ قوم عاد اور سمود کو عطا فرمائی تھی، اور جس قدر قوت اور طاقت اور ساز و سامان اللہ تعالی نے مصر کے قدیم باشندوں کو، فرعونی خاندانوں کو عطا فرمایا تھا، وہ بھی نہیں تھا ان کے پاس، قوم سمود جیسی صنعت و حرفت اور کمال وہ بھی نہیں ان کے پاس تھا، پہلی جو سابقہ اقوام گزری تھی، آشوری قومیں جو عراق میں آباد تھی، کلدانی، اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک کے اندر، بعض افریقی ممالک کے اندر بھی پرانے تمدن والے لوگ موجود تھے، بر صغیر کے اندر بھی قدیم تہذیبوں کے مالک موجود تھے جن کی صناعی اور کارگری کی چیزوں کو آج بھی لوگ دیکھ کر ماں حیرت ہوتے ہیں، قدیم چینیوں کے پاس بھی بہت کچھ اللہ نے ساز و سامان دیا تھا، یعنی ادھر ایجنٹا اور ایلورا کی پہاڑوں میں تراشی ہوئی عمارتیں اور بنائے ہوئے نقش و نگار دیکھ کر کے لوگ دنگ رہ جاتے ہیں آج بھی، جبکہ یہ قرآن کے نزول کے زمانے سے بھی ہزاروں سال پہلے کی بات، ٹیکسالا اور گندارا کی تہذیبوں کو دیکھنے والے لوگ بھی جو ٹیکسالا کے میوزیم میں جاتے ہیں، عجائب گھر میں جاتے ہیں، تو آج سے 3000 سال پہلے کی تہذیب کے نمونے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، یہ جو منجو دھاڑو ہے سندھ کے اندر، اس کی تہذیب جو آج سے 6000 سال پہلے تھی، اس کے وہ کھنڈرات اور وہ چیزیں نکال نکال کر وہ اس کو محفوظ کرتے ہیں اور لوگ اس کو زندہ کرتے ہیں، یہ ہڑپا وغیرہ کی تہذیب، یہ سب پرانی تہذیبیں، اور ان لوگوں کو دنیاوی اعتبار سے اللہ نے بہت ساز و سامان عطا فرمایا تھا، جسمانی طاقت بھی، فوج بھی، روپیہ پیسہ بھی، فرعونیوں کے پاس بھی بے حد و بے شمار تھا، مصریوں کے پاس، ان کلدانیوں کے پاس، چینیوں کے پاس، پرانے ہندوستانیوں کے پاس، ایلورا اور ایجنٹا کی تہذیب کے مالکوں کے پاس، اور یہ گندہ